पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सर्वसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जाचत जेगी चर अचर जीव सब इस याचना करते हैं ये मानव देही बड़ी दुर्लभ है। कारण क्या है कि कारण ये नरक स्वर्ग अप वर्ग निशेने ज्ञान विराग भगति शुभ देने नरक स्वर्ग अप वर्ग नरकों में जा सकता है इस मनुष्य शरीर से, स्वर्ग में जा सकता है और मुक्ति में जा सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वैराग्य प्राप्त कर सकता है और भगवान की श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त कर सकता है, अरे सौर्य शिला गुण प्राप्त कर सकता है। ये सात चीजें है, यहाँ से सात लाइन जाती है अलग अलग, इतनी स्वतंत्रता है। गीता ने कहा यंग यंग वापी स्मरण भावम त्रिदत्यंते कलेवरम, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में कलेवर का त्याग करता है तो उसी में प्राप्त हो जाता है स्वतंत्रता है। यंग यंग वापी स्मरण भावम त्रिदत्यंते कलेवरम कितने जावे वो, तो इसमें ये मौका है कि जहां जाना चाहे वहां जा सकते, ऐसा हरेक जीवन में ऐसा नहीं है। स्वर्ग में है तो स्वर्ग में ही, स्वर्ग में पतन पाप पुण्य नष्ट होने से फिर यहाँ पतन हो जाएगा, नरकों में अभी दुख भोगने के बाद में फिर वाणी छुट्टी हो जाएगी, 84 लाख में परंपरा चलते चलते अंत कल ही आएगा। पर मनुष्य शरीर में ऐसी विलक्षणता है कि चाहे दूर जा सकते हैं, तो इसमें बड़ा सावधानी की जरूरत है, बड़ी जोखिम है। ये सावधानी से बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं और असावधानी से बहुत नीचे जा सकते हैं। दुर्लभ बताते हुए सबसे पहले नरक स्वर्ग अपवर्ग, नरक का नाम लिया सबसे पहले कि सावधान रहना, नरकों में जाना रास्ता यही है। इस मनुष्य शरीर के सिवा दूसरे शरीर वाले नरकों में नहीं जा सकते, कि दूसरी भूल हो रही है, जो किए जाए उनका फल ये दूसरे जब जाना रहता है। इधम शरीर को हम देख क्षेत्र में, ये खेत है, खेत में पैदा होती है वो घरों में जाकर खाया जाता है, तो इसमें ये खेती है तो इसमें नरकों में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, मुक्ति में जा सकते हैं, 84 लाख धोनी में जा सकते हैं, यहाँ से सब जगह खुली है। तो इस वास्ते बड़े सावधान रहो, नहीं तो नरकों में जाना पड़ेगा। ये बड़ा स्टेशन है यहाँ, वहाँ आए हुए हैं, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति करना ये बढ़िया है। और परमात्मा प्राप्ति की बड़ी सुगमता है, कैसे करें कि देखो भाई दो बात केवल सिर्फ दो, भगवान के नाम का जप करना और दूसरों की सेवा करना, भगवान को याद करना और जनता की सेवा, दीन दुखी अपाहीन अंगहीन वगैरह आदि उनकी सेवा करना, और जो बड़े माता पिता दादा दादी संत महात्मा को जो गाय है आदि इनकी सेवा करना है। दो काम खास मनुष्य शरीर के प्राप्त होने पर दो खास काम है, ये भगवान को याद करना और सेवा करना ये दूसरे कर नहीं सकते। आप कहते हैं गाय से भी बड़ा लाभ होता है, वृक्ष से भी लाभ होता है, घास के धान के पौधे होते हैं उसे भी लाभ होता है, वो होता है, आप ले लो, सेवा कर नहीं सकते, करने का अधिकार मनुष्य में ही है। सेवा ले सकते हैं आप, पशुओं से दूध ले सकते हैं, बछड़ा से ले सकते हैं, ऊन ले सकते हैं, उनसे ले सकते हैं, वृक्षों से फल ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, पत्ता ले सकते हैं, पर वृक्ष सेवा कर नहीं सकते। करने का अधिकार तो मनुष्य शरीर में ही है और भगवान के भजन करने का यही काम है। अभी हम मनुष्य बन करके भगवान का भजन नहीं करेंगे तो क्या दशा होगी? हाथ और पांव दोनों जगह पैर आ जाएंगे, हाथों की जगह भी पैर, पैरों की जगह पैर, चार पैर हो जाएंगे, फिर हाथ से युद्ध होगा, मुझे कर सकोगे? ये हाथ हाथ का काम नहीं दे, पैर का काम देंगे, क्योंकि हाथ किए उस समय तुमने ठीक काम नहीं किया तो तुम्हारे हाथों की जगह पग आ जाएंगे और परवश हो जाएंगे। भोजन भी कर में जैसे कर दे तो वो यूं खाना पड़ा रेता दशा और साथ में और जगह ऐसी सुविधा नहीं है, आराम ऐसा तो नहीं, और जगह और उन्नति करने के लिए भी और जगह ऐसा नहीं है। इस वास्ते बहनों से भाइयों से सबसे कहना है कि सावधान रहो, डरते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। किसी जीव का अपकार हो गया तो वो ये खेत है, इसे बीज बहुत विशेष पनपते हैं, बढ़िया खेत है। एक मनुष्य शरीर के किए हुए पापों का 84 लाख जूनी में भोग भोगने पर भी समाप्ति नहीं होती और संचित रह जाते हैं, और एक मनुष्य शरीर किए फिर स्वर्ग आदि कई भोग करके फिर भी पुण्य रह जाते हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सदा के लिए मुक्ति हो जाए, कभी ना स्वर्ग जाना पड़े, ना नरक जाना पड़े, ना मनुष्य जन्म पड़े, किसी जूनी में जाना नहीं पड़े, सदा के लिए आनंद हो जाए, ऐसा आनंद इसमें प्राप्त किया जा सकता है। इस वास्ते इस शरीर की महिमा है। यम लब्धवाचा परम लाभ मन्यते नाधीनतः, इस लाभ की प्राप्ति होने पर फिर दूसरा लाभ बाकी रहता ही नहीं, सर्वोपरि लाभ हो जाता है, कोई लाभ नहीं है और दुख कलेश नहीं है, सुखम आत्यंत अतम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुखों का स्पर्श ही नहीं है, महान आनंद ही आनंद है, ऐसी प्राप्ति हो सकती है। उसमें यहां तक कहा है कि किसी कारण से अगर शरीर को टुकड़े टुकड़े किया जाए तो गुरु ना भी दुखी न विचार लेते, महान दुख से वो विचलित नहीं किया जा सकता, ऐसी प्राप्ति इस शरीर से हो जाएगी, ऐसा मानव शरीर है। तो क्या दो बात, किसी को भी दुख न हो, शरीर से, वाणी से, मन से, विद्या से, योग्यता से, किसी पद से, किसी अधिकार से, किसी को भी कुछ दुख न हो। एक बहुत मार्मिक बात है, ध्यान दें, बुद्धिमान विशेष ध्यान दें, जानकर जो उपकार करना है उस उपकार की अपेक्षा अपकार न करना बड़ी मूल्यवान वस्तु है। शरीर से खट करके काम करना और चीज वस्तु से सबकी सेवा करना, ये उपकार वस्तुओं से करना होता है, ये करना बड़ा श्रेष्ठ है, पर इससे भी श्रेष्ठ है किसी को दुख न देना, किसी को कष्ट न देना, किसी का भी अहित न करना, किसी का भी नुकसान न करना। ये दिखने में छोटी बात दिखती है परंतु दुख न देने से ही सुख देने की प्रवृत्ति पैदा होती है, ये विशेष ध्यान देने की बात है। जो तन मन वचन से किसी को दुख नहीं देता उसका महत्व आया है कि तन कर मन कर वचन कर दे तन का वो दुख तुलसी पात्र गलत है देखे तो उसके मुख, उसके दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। दुख न देने का बड़ा भारी पुण्य है, दुख न देने से सतह सुख होता है, आपको कभी कोई बीमारी होगी नहीं, आपको कोई दुख नुकसान होगा नहीं, उसे इतनी विशेष महिमा है कि आप जो परमात्म तत्व है सब जगह परिपूर्ण, उस परमात्म तत्व के साथ आपकी एकता हो जाएगी। थोड़ा ध्यान दें, परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा संपूर्ण जगह स्वतः व्याप्त है, परिपूर्ण है, तो परमात्मा के द्वारा किसी को कष्ट नहीं दिया जाता है, कभी किसी को दुख नहीं होता। अरिहु अनबल किन रामू, बैरी का भी भगवान ने अनुभव नहीं किया, तो अनुभव न करने से आप भी अनुभव नहीं करेंगे, तो उस भगवान के साथ आपकी एकता हो जाएगी। इतना बड़ा माई बात है, कभी किसी को सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, ये अगर आप निश्चय करेंगे तो परमात्मा के साथ आपकी एकता हो जाएगी। और शरीर से, वाणी से, मन से उपकार करो, सेवा करो, जहां रहो वहीं सेवा करो। गृहस्थ में रहते हुए आप परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ एक बड़ी सुंदर पाठशाला है, आपस में एक एक का उपकार करो, सेवा करो, जो सेवा करने से अंतकरण निर्मल होता है, अरे चित्त में बड़ी प्रसन्नता होती है, अरे सेवा न करने से आपस में खटपट होती है, कढ़ाई हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, वो घर है नरक रूप हो जाता है, सास बहु लड़ती है, दीदी जिसरानी लड़ती है, नंद भुजाई लड़ती है, भाई भाई लड़ते हैं, बाप बेटा लड़ते हैं, तो लड़ने से वो घर एक नरक रूप कड़ा रूप हो जाता है। इस वजह से लड़ाई न करें, प्रेम रखें। प्रेम कब होगा? अपने स्वार्थ का त्याग दूसरों की हित करने से, अपने मन की बात करने से खटपट होती है, और अपने मन ने आदर से दूसरों का विचार करें, न्याय युक्त बात है, और आप कर सकते हो बल सहित है ऐसा उपकार सबका करना। वे चाहे बड़ी बात आपके पास नहीं है तो उसको न करने में दोष नहीं होगा। जैसे आपकी गृहराणी, घरराणी, घरपत्नी आपकी, वो कहते हैं हमारी रेशमी साड़ी दो, तो कहते हैं मेरी इतनी पैदा नहीं है, तो वो नहीं दो दोष नहीं लगेगा, मगर शक्ति हो तो जरूर दो, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को छोड़ा है, भाई भौजाइयों को छोड़ा है, कि आपके पीछे में आई है, तो उसको कष्ट ना हो, उसको दुख ना हो, उसकी न्याय युक्त मांग हो, और आप उसकी शक्ति के अनुसार हो तो वो जरूर करो, नहीं तो प्रेम से कह दो कि प्रिय मेरी सामर्थ्य नहीं है, है जिसे तुम बढ़िया ले लो, भोजन तुम बढ़िया ले लो, जगह मेरे से बढ़िया ले लो, कपड़ा मेरी अपेक्षा बढ़िया ले लो, बस फिर आप हो, आपका कर्तव्य पालन हो गया। और स्त्रियों को ये चाहिए कि माँ बाप को छोड़ा, भाई भतीजा को छोड़ा, इतना समुद्र उल्लंघन करके आई, अब मैं पति को भी राजी नहीं कर सकती, क्या अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती? कितना त्याग किया है तुमने? आप लोग तो अपने बाप की गद्दी पर बैठे हो, आपने क्या त्याग किया? उसने त्याग किया है कुटुंब को, तो इतना त्याग कर आई हूँ, अब ससुराल के लोगों को किसी को कष्ट ना हो, सबकी सेवा हो जाए, आराम करे, ऐसा उसको देखना चाहिए। स्त्री को तो चाहिए कि पति की सेवा कैसे हो, पति का एक विचार है कि उसको किसी तरह कष्ट ना हो, एक एक निगाह रखो, अपने अपने सुख की नहीं, दूसरे के सुख की, ऐसे परस्परम भाव देवान भावयता नहीं ना, ते देवा भावयन्तु, परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवश्य। देवता आपके यज्ञ पूजन करेंगे, आप देवताओं के दिए हुए अन्न जल आदि वस्त्रों से इनसे यज्ञ करें, यज्ञ के देवताओं का पूजन करें, देवता वर्षा आदि के द्वारा आपका सेवा करें, परस्परम भाव यंत्र एक एक सेवा करते परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। एक बात ऐसी आई है कि दो आदमी थे, उनको बैठा दिया भीतर और भोजन की सामग्री सब रख दी, परंतु उन्हें हाथों में लकड़ी बांध दी। अब लोग क्या करोगे? भूख लगी हुई, भोजन की सामग्री तैयार, पर ऐसे कर ही नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया कि भोजन परोस दिया वो तो उसके मुख में जाकर उस यूं तो नहीं कर सकते, यूं तो कर सकते है, तो दुर्लभ तृप्ति हो गई। ऐसे आप परस्पर एक एक उपकार करो तो आपका बड़ा भारी उपकार होगा, स्नेह होगा, प्रेम होगा। देखो वही भोजन आप सामग्री लाकर घर में दे देते हैं और वह घर गृह लक्ष्मी खूब प्रेम से उधर से सूत्र से प्राप्त बना करके आपके सामने कर दे तो एक आपको आनंद आता है। मानो दूसरे को सुख देने से अपने को महान सुख मिलता है। मैं तो कहता हूँ कि जब कोई पूछे कि ये गांव का मार्ग कैसे है, इस शहर में गली कैसे है, आप शांति से देखो ऐसे जाना, ऐसे अगर ऐसे मिलेगा, वहाँ एक वृक्ष मिलेगा, वहाँ कुआ मिलेगा, वहाँ से ऐसे वो सोचते बता दिया, फिर आप देखो आप हेम आनंद लेगा। जहाँ उपकार करो वहाँ आनंद आएगा। ये भगवान बताते हैं जिस तरह से सब उपकार करो। आपको कहा ना पशु पक्षी आदि के उपकार होता है, परंतु हम उपकार नहीं कर सकते ऐसा, तो भगवान के काम के आप उपकार कर सकते हैं अपनी जितनी शक्ति उतना। ये एक वहम होता है कि हमारे पास अधिक धन हो तो हम अधिक सेवा करेंगे, वो अधिक सेवा नहीं होगी। और अधिक सेवा वो नहीं होती, वो धन अधिक करने से अधिक सेवा होती है। आपकी शक्ति कितनी है, जिस शक्ति से आप कर सकते हो वो ही अधिक है। सेवा में ये नहीं है गिनती के रुपया ज्यादा लगाए कि 1000 लगा दे, 10,000 लगा दे, कि 1,00,000 लगा दिए, तो उससे बड़ा होता है ऐसा नहीं। शक्ति कितनी है, एक जगह बात चली कि संसार में बलवान कौन है, तो कहते हाथी सब बलवान है। जब बोले नहीं हाथी नहीं, कीड़ी बलवान है। कीड़ी बलवान कैसे है, कहते हाथी बलवान कैसे है, कि हाथी कितना बोझ उठा लेता है, कीड़ी तो उठा लेगी, कि बोझ उठा रही है। हाथी के ऊपर दो हाथी रख दो तो मुश्किल हो जाएगी, दो तीन कीड़ी बने इतने चौके चूड़ों को खींच ले जाती, जिस चौके दड़ेंगे तीन चार कीड़ी बन जाएगा, उतना खींच ले जाती है, चार हाथी हाथी ले जाएगा। शक्ति देनी चाहिए ना। आप लोग देखे मोटा मोटा बहुत बड़ा है, मोटा छोटा नहीं है, शक्ति कितनी है। बच्चा ये काम करता है, बड़ी बड़े बड़े लोग आश्चर्य करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अरे वही काम आप बड़े करते हो कोई आश्चर्य बात नहीं, कि बड़े आदमी समझते हैं, और छोटा सा बच्चा तो कैसे कितना पढ़ा लिखा है। तो ऐसे शक्ति के अनुसार करो पूरा होगा। ऐसे नहीं धनवान ज्यादा करते, धनवान ज्यादा नहीं करते, धनवान से गरीब ज्यादा करते हैं और चुप रहते हैं। जिसके पास 5 रुपए हैं और गौ रक्षा की बात चली, सबने अपना दिया, उसने भी 1 रुपया दे दिया, 1 रुपया मैं दे सकता हूँ, 1 रुपया दे दिया। क्यों ने 1000 दिया, 500 दिया, 100 दिया, 50 ऐसे दिए, तो 1 रुपया दिया, वो आपको 1 दिखता है, 1 नहीं है, 5 में से 1 दिया, 100 में से 20 दिया तो बरबर होता है, 1,00,000 में से 20,000 देगा, दे नहीं सकता। और वो 20,000 दे देगा, करोड़ में से 20,00,000 दे देगा, तो 20,00,000 भी 1 रुपये के बराबर नहीं होगा, कि 5 रुपये में से 1 देने पर पीछे तंगी रहती है खाने पिसाने से में। इतनी जब उस करोड़पति के तंगी आवे तो बराबर होगा, कमी आवे तब तो ये नहीं है कि उसने बड़ो बढ़ा गया बढ़ा गया बढ़ के बढ़ गया। अरे भाई शक्ति तो देखो। इस वास्ते बहनों माताओं के मन में होती है हमारे भाई हम भी धनी, हमें भी उपकार करें उपकार करें। बहनों आप वैसे उतना करो, उतना करो, आपको पुण्य हो जाएगा, आपकी शक्ति है, भगवान देखते हैं ना। आप नहीं देखे आप लोगों की ऐसी बात में, भगवान तो देखते हैं ताकत कितनी है, इसके पास धन कितना है, पर हृदय कैसा है। हृदय तो रहते ने प्रभु जी तो चूक किए कि कर्म सरो तो 100 बार ये की हृदय की भावना को भगवान के आदर करते हैं। वहां गिनती नहीं है भगवान के यहाँ, कितनी गिनती में रुपया लगा दिया, उसी शक्ति है। इस वास्ते दान पुण्य सब के सब कर सकते हैं, बड़ा भारी कर सकते हैं। ऐसी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास रुपये नहीं है, हमारे पास सामग्री नहीं है, हमारे पास विद्या नहीं है, हम गीता का प्रचार करें, व्याख्यान दें, हमारे पास इतनी मैं उपाय करूं तो आप पर लागू नहीं होता। और इनकम पर टैक्स होता है, इनकम ही टैक्स क्या किस बात का? ये पढ़े लिखों के ऊपर आप बता रहे कि तुम सुनो, पढ़े लिखे क्या हो उस पर है ही नहीं। ऐसे जो आपकी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार हित करो। हृदय का भाव है, ध्यान दें आप लोग, 100 रुपया लगावे, 1 रुपया लगावे, हृदय का भाव कितना बढ़िया है, किसका बढ़िया है? धनी आदमी के भाव इतना कम होता है, थोड़ा धन है उनके भाव ज्यादा होता है। हम लोग तो भिक्षा को फिरते हैं, नहीं मांग कर खा लिया, ये काम हमारा कहां लग रहा है? तो धनी आदमी के घर में जा नहीं सकते, लाठी ले बैठे, भवा कहां जाते हो आप? अच्छा भाई, अरे घर घर घर आंगन में चले मैया होती, तो वे नहीं दे सकते, बड़े दीखते हैं और प्रेम से वो देते हैं, पहुंचाते हैं, उनकी रोटी खाते ही हम। परंतु जितने गरीब घरों के बीच में जो सात्विकता होती है, उनका भाव होता है, उनकी इसी विचार होता है कि न जाने किस संत को देने से कितना पुण्य हो जाएगा। छलबल की खेती, बेलापुर का दान ऐसे समय पर वो दे देंगे। लाखा सेती धन खर्चे तो ही जावे खूट, संत दास संत को एक ही ग्रास उठ। कोई संत आ जाए या किसी की सेवा बन जाए तो विचित्र हो जाता है पुण्य उनका। और ये बड़े आदमी होते हैं, कोई संत को देखे तो प्रसिद्ध है, बड़े संत है उनको भोजन कराओ। अरे गरीब संत मरा गुदड़ी के लाल होते हैं, कई विचित्र दिखने में तो कुछ नहीं दिखते, गांव में घूमते अपना भजन स्मरण करते हैं, भिक्षा मांग खा लेते हैं, रात दिन भजन में लगे हुए हैं। तो उनको भोजन देने का जो पुण्य है ये प्रसिद्ध हो जाता है, मतलब बड़े महात्मा जी है, उसको तो पुण्य नहीं होता। उन पुण्य देने बहुत हजारों देने वाले है, वृष्टि समुद्र है, समुद्र को बर्था होने क्या फायदा? आप दोगे रोटी स्वामी जी ले लो, मारेगी आफत हो जाएगी, सबकी जाने सब कैसे खाऊंगे? इतनी मात्रा में बैठिए, अब ये सबकी से भोजन दे तो खास होगा। जिनको कोई नहीं देते वो जो सस्ता माल मिलता है उसमें ही ज्यादा नफा होता है, महंगी चीज में नफा कितना होगा? इस वास्ते गरीब है, अपाहिज है, आरक्षित है, जो कोई नहीं पूछता है उसका आदर करो, सत्कार करो, दीन दुखियों का सत्कार करो, पुण्य होगा। एक संत की बात सुनी है मैंने, एक संत थे गाड़ी में जा रहे थे तो स्टेशन पर पहुंचे, वहां महाराज ठहरेंगे, दूसरी गाड़ी जाएंगे तो वहां ठहरना है। तो महाराज गाड़ी पर आते हैं तो सब लोग पहुंचे, एक माई ने जाकर महाराज आप मेरे घर भिक्षा मेरे घर बोलो ना। और शेठ लोग देरी से पहुंचे, वो पहले पहुंच गई, ठीक है चलो हमारे भिक्षा करो, हमारे भिक्षा कि भाई एक दिन करना है भिक्षा। वो माई ने कह दिया है उस माता जी के यहाँ पर कहने हम कि महाराज हमारे को भाई हमने स्वीकार कर लिया, माता जी ने स्वीकार कर लिया। अब माता जी पीछे पड़े कि माता जी आप अगर हुक्म दो तो ये मेरे भजन कर रहे, नहीं तो महाराज ने कह दिया हम तो कह दिया हम तुमसे करेंगे, पहले उस निमंत्रण आ गया उसी भोजन करेंगे हम। तो कहते थे उसको भोजन हम बढ़िया भोजन कराएंगे, हलवा पूरी तुम क्या कराएंगे? मेरे तो भाई बाजरे की तो रोटी है, कुमार पर का साग है, छाछ, मैं तो भोजन खाऊं बढ़िया ही है। कभी हम हलवा पूरी करेंगे, ये करेंगे, बस चिड़ गई कि तुम क्या संतों को चट्टू समझते हो, पेटू समझते हो, संतों को साफ चटोल समझते हो, या हलवा पूरी करेंगे उसे राजी हो जाएंगे, हमारे महाराज राजी साफ बारिश हो जाएंगे। तुम्हारे जैसे नहीं है, हमारे महाराज हम जानते हैं, उनको ऐसी गर्ज नहीं है कि तू दे दे तो तेरी कुटिया बना देंगे। वे सीढ़ी आप धन से खरीदना चाहते हो, कुटिया बना दिए तेरे को, तो ऐसी धन से भगवान की संतों की सेवा चाहते हो, संतों की सेवा अमूल्य होती है, नहीं होती धन से, तुम अभिमान हो, तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हारा भोजन काम का नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाव अभिमान बना है, हम ऐसा जिमाएंगे कुटिया बना देंगे, तो ये बोल होता है, तुम समझते ही नहीं संतों की बात को। संतों ने उसे स्वीकार कर लिया। तो ये पता नहीं धन के अभिमानी नहीं समझ सकते तत्वों को, गरीब होते वो समझते ही वही चीज की बात है। तो इस वास्ते आप कमी हो तो कोई चिंता मत करो, अगर ज्यादा हो तो करो आप भी। गायों का काम पड़े तो क्यों गाय पालन कर सकते हो, भूखे हो तो आदमी को क्यों अन्न दे सकते हो। इस बात से आप पड़े हो, आप पैसा अच्छी बात है, परंतु छोटे हो पैसा पास में है उसको ऐसा नहीं मानना चाहिए। एक बात और है विशेष, आप बड़े आदमी हो गए, क्यों हो गए, आपके पास धन अधिक है, तो धन अधिक होने से आप बड़े हुए, धन अधिक हो गया, धन बड़ा हुआ, धन चला जाए तो छोटी पार्टी हो जाएगी, धनों से बड़ी पार्टी, तो बड़ा तो धन हुआ, आपकी तो कोई इज्जत नहीं है। धन के कारण आप इज्जत करते हो, ये आपकी फजीती हो रही है, फजीती। हाथ से कमाए हुए धन से आप बड़े हो गए, कहते हैं कि हाथ का मैल है क्या है, हाथ का मैल है क्या, क्या कुंवर है क्या है, जब सोचो तो सही। तो धर्म से दौड़ नहीं है, भगवान का भजन करो, उपकार में लगाओ, सन्या हित करो, तो आप बड़े हो जाओगे। बड़े तो भाई बड़े गुणों से भाव से होता है, अभिमान से बड़ा होता है आदमी, अभिमान द्वेषी तो भगवान को अभिमान नहीं लगा। अच्छा सुरापा अभिमान है, सुरापान है, अब मजा पान होते है। इस वास्ते अभिमान द्वेषित्वाद देंगे प्रियत्वाद से भगवान अभिमानी के पास नहीं आते। नारद जी के भी अभिमान हो गया, जितने काम अधिमति अधिकारी, नारद जी के भी मन हो गया कि मैं काम को जीत गया। महाराज जी मुझे गुफा में गए, वहां एक गंगा जी का तटा लागे, भगवान ने भजन में लग गए, इंद्र के खलबली मच गई कि इंद्र ये भजन करता नारद मेरा इंद्रसन ले लेगा। तो कामदेव को भेजा, अप्सरा भेजी, बड़ा हल्ला किया, महाराज भजन में लगे हुए है, कि सीम की चाप सके को जासू, बड़ रखवार रमापति जासू, जिसके रमापति रखवाले है ये काम करा क्या करेगी, हार गया हो। तब नमस्कार किया नारद जी का, ऐसा जाओ कोई बात नहीं है, तुम अपने घर को घर जाओ, स्वर्ग में जाकर बड़ी प्रशंसा करी महाराज, अब सरा है कामदेव ने कितना वहां गाना बजाना सुंदर कर लेकर, कुछ बाप ही नहीं, काम बाप ही नहीं। ये बात होने पर नारद जी के मन में आ गया कि मैं तो काम पर जी हो गया, ये अभिमान आया। तो जाकर के शंकर को कहा, क्यों शंकर ने कामदेव उजा लिया था, तो शंकर जी के सामने कहा, तो शंकर ने कहा नारद जी ये बात कभी भगवान के सामने मत कहना, प्रसंग चले तो भी इसको छिपा देना, ऐसा मत कहना। तो नारद जी ने देखा कि अकेला ही काम जिंदगी होना चाहते है, दूसरा नहीं सुहाते है इनको, तुम गए हुआ है बात करी, भगवान कहा बड़ी आज कृपा करी महाराज कैसे पधारे, कैसे आ गया मई महाराज आपके दर्शन के लिए आ गया, बहुत अच्छी बात है, और प्रसन्नता जी बोले हाँ महाराज सब ठीक है, ऐसे ऐसे करते कर। मैं काम पर जिंदगी हो गया, शंकर विजय किया, मैंने विजय कर ली, मेरे भी कोई वाय नहीं। तो महाराज क्या कह रहा आपका, तो बड़े आप शीर्ष हो, आप तो काम करे अपराध हो पीड़ा कर, काम को भी आप पीड़ा कर रहे, ब्रह्मचरण रख, आप ब्रह्मचारी हो, आप बड़े श्रेष्ठ हो, त्यागी हो। शंकर भगवान थोड़ी थूक और भर दी, वैसे मुझे बड़े बड़े हो गए। अब आकर गए जा रहे थे बहुत बीच में नगरी बड़ी बहुत बढ़िया, उस नगरी में वो राजा इतना प्रभावशाली वैभवशाली, उसके कन्या का हो रहा था स्वयंवर, को तो क्या बात है, को तो भी रही राजसभा में गए, राजसभा में गया तो वो राजा ने कहा महाराज पधार गए, आज तुम्हारे घर पवित्र हो गया, संत आ गए, विराजमान किया, आदर किया, चरण धोए, सब किया, और कन्या को हार दिखाया कि महाराज हमारी ये कन्या है, इसका विवाह करते हैं, घर पर और कैसा मिलेगा, कैसा सुख होगा। महाराज देखते देखते मन बदल गया कि ये तो ठीक है, क्या कर देखो इसको वो भरेगा जो त्रिलोक का विजयी होगा, हार कभी होगा नहीं, सबसे सूरवीर होगा, सबसे अच्छा लक्ष्मण होगा, ऐसे गुण कह दिए, बहुत से गुण कह दिए, कुछ विचार मन में रख लिए, कन्या तो बड़ी अच्छी है। अब बात क्या जची कि इनको ऐसा वर मिलेगा, और मन में जती कि ये बंदा तो ऐसा हो जाएगा, बात ये की हुई ना, ऐसा अच्छा उत्तम वर मिलेगा, समझा कि मेरे को वर है तो बस मैं ऐसा हो जाऊंगा, इतना इतना बड़ा मन हो गया, जब कामना व्याप्त होती है मन को चेत नहीं रहता, होश नहीं रहता है। अब कहो क्या आपने हा विधि मिल जाए, कमन विधि वाला हा यार क्या करूं, कैसे ये भर ले तो बस मैं ध्यान हो जाऊंगा। क्या किया, अब जब तक हो नहीं सकता, अनुष्ठान कर नहीं सकते, अब तो ब्याह तो होने वाला है स्वयं पर, तो किए भगवान को याद के महाराज अब आपके पास भगवान प्रकट हो गए। नारद जी प्रकट थे, अरे क्या कहो महाराज, ऐसी कृपा करो कहीं विधि हो या ना तो ही तुम हो रहा करो उस वैग दास में तुरा, जिस तरह महाराज मेरा हित हो ऐसे जल्दी करो। देखो भक्त में चेत होता है, किसी याद हुए तो बोलना भी नहीं, मेरे ब्याह होने का जय विधि वाला दात हो ये तुम्हारा, तो भगवान ने कहा ठीक है जय विधि हो परम हित, जय विधि हो परम हित दात सुनो तुम्हार, सो मैं करबन आन कसो वचन विषय हमार, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तुम्हारा परम हित होगा वो काम करूंगा। तुम हित कहते हो जय विधि हो दात सुनो नारे तुम्हारा परम तो करूंगा, अब समझे बस अब महाराज दे दो मेरे आप शुभ हरि रूप दे दो। ठीक है हरि भगवान का नहीं भाई बंदर का भी है, बंदर का रूप दिया। एक संत कहते थे कहता वो सुन के बंदर कौन दिया कि काले काले मोड़ा दिया लाल मोड़ा नहीं, संत होकर ब्यास आया तो मोड़ा काला ही होगा कैसे होगा। अब वो जावे नारद जी से फूले को बैठे बस ये मेरे को जय माता भगवान ने मेरा दे दिया रूप, अब मेरे समान कोई सुंदर है ही नहीं, वो बरकट बदन भयंकर थे तो लड़की गुस्सा रही बंदर कहां से आ गया बीच में यहाँ पर, वो राजा देखती रही कहते ने भगवान विष्णु पधार गए तो जय माता भगवान पैरा दी, अब भगवान को पैरा दिया भाया गुस्सा नाथ जी महाराज वो होट पटकने लगे और कहते हैं देखो मेरे को दिया तो मेरे ब्याह तो नहीं होने दिया, अब अपना ब्याह कर लिया तो अब जाऊंगे कहा तो श्राप दू का मर जाऊ जाकर सामने मेरा जगत मोह उपहास कराई जगत में मेरी हंसी करा दी। भगवान शंकर के गण दो रहे देख रहे थे वे महाराज हंसते हंसते आपस में कि वाह वाह भगवान रूप तो बड़ा सुंदर दिया आपको क्या कहना है करे वो नी समझे नहीं। उन्होंने कहा महाराज थोड़ा पानी में देखो तो अब दर्पण तो कौन है बाबा जी के पास पानी में जाकर देखा तो फिर अब आई भगवान ने मैंने तो ऐसा कर दिया अभी जाऊं भगवान के पास तो जाते ही भगवान मिल गए सामने जल्दी क्यों गुस्सा उतर जाए तो फिर मौज नहीं होती। साथ में राजकुमारी और लक्ष्मी जी दोनों और जो बेटे आप तो दो दो कर देना मेरे को एक ही नहीं कर दिया सदा स्वार्थी तुम सदा ही जहां तक गया शंकर को तो बेचारे विष मिला दिया आपने मणि ले ली रमा लक्ष्मी ले ली आप सदा स्वार्थ करने वाले कभी जन्म भर में अच्छा काम किया ही नहीं आप। एक संत एक भगवान इन पर जब दोष दृष्टि होती है ना गुण नहीं दिखता संसार में तो गुण अवगुण दोनों दिखेंगे परंतु संत में परमात्मा में अवगुण ही दिखा गुण दिखे ही नहीं क्यों करूंगा गुण ही गुण केवल है अपना चश्मा चढ़ा हुआ अवगुण का तो क्या तुम सदा सदा कपट व्यवहार सदा ऐसा काम करते हो तुम पर किसने किया जा आज बड़े घर में शाही दी है बयाना दिया जो पता लगेगा आज देखो सब कर दे मेरी जो कहते करते कहीं नहीं तो महाराज आप जाओ और स्त्री के लिए रोते फिरोगे मेरा ब्याह नहीं हो अब तुम रोते फिरोगे और करिए सहाय किस सहाय तुम्हारी तुम्हारे बंदर तुम्हारी सहायता करे अरे सहायता करेगी बंदर दिया बरदाने बरदाने साफ साधु तो हो ना हर संत होती करिए किस सहाय तुम्हारी फिर भगवान करती फिर घबराए क्या महाराज मैंने बहुत कटु वचन कहा मेरा अपराध कैसे मिटेगा माफी करो महाराज मैंने बड़ा अपराध किया तो भगवान जाओ जा जा जप हो जा ये शंकर सतनामा भगवान शंकर के सौ नाम जपो हो जाएगा पूर्ण हो जाएगा अब अपराध तो करे विष्णु भगवान का शंकर का जप नाम जब शंकर का अरे शंकर की शिक्षा नहीं मानी उपराज शंकर का किया इस बार शंकर का नाम लो शुद्ध हो जाओगे तो भाई भगवान जिसकी रक्षा करने वाले वो बड़े आपस में रक्षा करते हैं, तो भगवान का ईश्वर रखो, भगवान का भरोसा रखो, कहीं भी अपनी विजय तो घमंड मत करो, अभिमान मत करो, वो अपनी शक्ति नहीं है, जो अच्छापन होता है ऐसी करो सो राम जी के सदगुरु संत, भूडी बने सो आपकी ऐसी और धारण, ऐसी और धारण तब बिगड़े नाही, उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा रखे साई, संत दास में क्या कहूँ, कह गए संत अनंत, अच्छी करे सो राम जी के सदगुरु के संत, भगवान करते हैं अच्छी करते हैं, समझ में आती नहीं, इस बात में गुस्सा कर लेते हैं हम, नारी जी को गुस्सा आ गया, मन की बात नहीं हुई तो मन की बात यही कामना है और कामना तो नहीं है, तो भाई सदा भगवान को याद रखो, हे नाथ को चलते फिरते उठते बैठते भगवान के नाम का जप करते रहो, कलयुग में जपरी महिमा ज्यादा है, चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कली विशेष नहीं आओ, कलयुग में नाम की महिमा विशेष है, भाई वर्षा पर वर्षा जब वक्त पर होती है ना आषाढ़ के श्रावण महीने तो खेती होती है, ऐसे नाम की अभी ऋतु है कलयुग में, अभी नाम बहुत प्रफलित होता है, ऋतु है और ये नाम ही मौसम है भगवान नाम, तो भगवान के नाम का जप करो, मैं हरदम काम करते हुए राम राम राम राम राम राम राम राम नाम लेते रहो, हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, दरिया कृष्णी सादगी आई तुम्हें, कृष्णी संत है हरदम नाम जपता रहे काम करता रहे, और भगवान है हमारे सदा अपना भगवान के साथ संबंध जोड़ो, तो हरदम नाम जपते हुए सेवा करो, घर वालों उसों की सेवा करो, परिश्रम पड़े तो उस परिश्रम का बड़ा भारी पुण्य है, क्योंकि आप सबको हित आते हो हित करते हो, भगवान का भजन करे और दुनिया का हित करे तो उसका भजन बहुत विशेष फलीभूत होता है विशेषता से, इस वास्ते सदा ही नम्रता रखो, सबके साथ प्रेम रखो, आदर का बर्ताव करो, भाई थोड़ा सा जीने घटपटी क्यों करो, कितने दिन जीना है पता है महाराज, इसका कुछ पता नहीं, बालक पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का वर्षों का मर जाता है, पेट में आने पर हरदम मौत तो तैयार ही है, जी जाएंगे तो जी जाएंगे, 100 वर्षों में कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें आदमी मरता न हो, और 12 महीने में कोई महीना है 30 महीने में कोई नहीं मरेगा, ये मल मार लग गया महीना मरेगा नहीं, एक सुना है, अरे महीने भर में 30 दिन है, 30 दिन खुल रहे तो भाई आज अमावस्या आ गई तो आदमी नहीं मरेगा, ऐसा नहीं होगा, अमावस्या और भेदभाव हो, और 24 घंटे में कोई ऐसा घंटा किसमें तो नहीं मरेगा, मौत इतनी सामने पड़ी है फिर भी भूले हुए प्याज भी मत भूले, और मन मोह में भांगू भजरे पीव, क्यों बैठो सग्राम गए तू ऊंडी देकर नीव, मत भूले मन मोह रे भांगू भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम तू ऊंडी देकर नहीं, ऊंडी देकर नहीं है यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगो ने ठोड़ा ठेको रेवन देला, ये हदम रोग अरे ये फुटोड़ा गेला साप मारू संतरी बाड़ी, रख तो लख 84 जून में रू तो फिर सी जीव, बत बोले बन बोल तू भागी भजरे पीव, 84 लाख में रुलता फिरेगा तो भगवान का भजन करते संतों ने करे मुक्ति मुंडे में था, राम राम राम राम राम तो मुक्ति के मुंडे में सदैव वागस दिवस वर्तनी, सुलभ भगवान नाम वागस दिवस वर्तनी, सुल भगवान का नाम और जाम सी राम राम राम सोमर तो सुलभ सुख सब गाहू लोक लाह पर लोक निवाहू, सुमिर तो सुलभ राम राम राम राम राम राम राम कृष्ण नाम जब काटा होता है राम नाम बड़ा सोता है, मैंने देखा लखवा मारे हुए भाई राम राम राम बोलते, अरे नाम अजीब खराब लखवा मारे गया पर राम नाम आ जाता है ऐसा सुंदर सुबह, अरे सुबह सब कहो जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहिर तुलसी रघुवर नाम में सबका उसी, किसी के लिए मना नहीं है, अब गायत्री जपो वेद पढ़ो तो भाई ब्राह्मण का पिता जो है, अरे ब्राह्मण का पिता भाई जनेऊ हो जाए तो गायत्री अधिकार है, जनेऊ को पहले ब्राह्मण को अधिकार नहीं, तो बड़ी आप होगी मान आज के गायत्री जपेंगे तो कल्याण नहीं चाहते हो महाराज, बड़ा ही चाहते हम बड़े हो जाए कल गायत्री जब बड़े हो जाएंगे, बड़ा होना चाहते वो छोटा होता नहीं होता, अरे छोटा होता वो बड़ा हो जाता है, शिक्षा में रीत है अपने बड़ा चाहते है ना, पहले साधु ब्राह्मण है इनका आदर होता था, और साधुओं ने अपना प्रदर्शन, हम बड़े हैं, आज मेरा तो हो रहा है, कलकत्ते में है, मेरे काम बड़ा है, कोट पतलू पहले अब डूटे हुए तो जा सकते भीतर, हम नहीं जा सकते, भिक्षा लेते आगे नहीं, भीतर नहीं जा सकते। हरिद्वार में सूरजमल की धर्मशाला में हम देरी हुआ, वहां पूछे तो रात हो गई, तो लोग जा रहे हैं खूब, हम जा रहे हैं, मतलब नहीं जगह नहीं है, जगह नहीं है। तो मैंने पूछे भाई मेरे समझ में नहीं आई बात, अगर जगह नहीं है तो ये बड़ा बक्सा भीटा लेते जा रहे हैं, अब नहीं जगह दी कहाँ ठहरेंगे, फिर जगह नहीं है, मैं समझ नहीं आई मेरी। तो क्या महाराज साधु विदेश में कौन होता है, आप शब्द बात बहुत ठीक, सच विचार पहले अकल भी नहीं आई बात, जो समझे में कि चोर है डाकू है नजर क्या करेंगे, इस बात के महाराज साधु विदेश में कौन होते, अब ठीक है, अब हम नाराज हम सीख है, मुझे समझ में नहीं जगह नहीं कैसे नहीं है। तो इस तरह से महाराज साधु को नहीं जान देते, क्योंकि साधु पहले अभिमान की ज्यादा, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, तो अब बड़े हैं तो छोटा बोलना ही पड़े भैया, अभिमान द्वेषित बात। नारद जी ने भी अभिमान किया तो क्या दशा हुई, भगवान को अभिमान संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना, संपूर्ण शोक दरा अभिमान है। तो भाई बहनों सब भगवान को याद करो, अभिमान मत करो, घुमाई मत करो, गुमान मत करो, सीधे सर हो जाओ, हम सब भगवान के बालक हैं, हम सब बहन भाई भगवान के बालक हैं, भगवान को याद करो, भजन करो। छोटे छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं तो माता पिता खुश हो जाते हैं, लड़ते हैं तो पहले तो भी आपस में मार खाओ, फिर माँ बाप और मार देंगे, डबल नुकसान हो। ऐसे अपने साथ प्रेम से आदर से तो भगवान बड़े खुश होंगे कि बड़े घर में प्रेम रखते हैं, अच्छा करते हैं। जिस घर में प्रेम होता है उसमें धन धान्य संपन्न होता है, जहाँ संपता संपत्ति नाना, अरे जहाँ कलह तहाँ विपत्ति निदाना, आपस में कलह होता है तो उसे विपत्ति आती है। तो याद रखना भी कलह मत करना, लड़ाई मत करना। हमारे संत थे उत्तम नाथ जी, तो उन्हें बताया करते सत्संग करते, लड़ना नहीं, लड़ाना नहीं, रोना नहीं, रुवाना नहीं, माई को दो बार क्या करते, लड़ना लड़ाना दोनों आता है, बात कर लड़ा दे लड़ गए, विद्या है इनको मामू जी, रोना रुआना, रोना भी आता है रुआना भी। ऐसा बच्चा था, यू मेरी गोदी में आया, यू प्यार किया, ऐसा वर्ण कर जो माँ भी रो पड़े एकदम, तो रोना नहीं, रोना नहीं, लड़ना नहीं, लड़ाना नहीं। तो ये बहनों को कहना है, भाइयों से भी ये आप मत कर रही, हम छूट रहे, अपने ऐसा प्रेम विचार करो, आदर का विचार करो, सब शुभ हो जाओ, सेवा करो। सज्जनो मौका है सबे चूक पुनी का पछताने, का बरसा जब कृषि सुखाने, सेवा करने का मौका है। ये आपका घर है, ये पाठशाला है, इसमें अपने स्वार्थ का त्याग कर, अभिमान का त्याग कर, सबकी सेवा करो, घर में से शुरू करो। लड़के आजकल के जवान जवान हो जाते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते, लाठी लेके सही सेवक है जाते हैं, हर सेवा करते हैं, वहाँ लोग वाह वाह करे, अब बाबा की सेवा वाह वाह कौन करे, तो वहाँ सेवा नहीं करते, सेवा करने की नहीं है, वाह वाह है भूख, सही सेवक है, सही सेवक है अपना ही, और किसी दूसरे के सेवक नहीं है, सही सेवक सही सेवक। अरे भाई घर वालों की पहले, आपका जितना जो बल है, विद्या है, योग्यता है, सब घर वाले पहले भागीदार है। क्यों, घर में माँ का गर्भ लिया है, पिता का गर्भ लिया है, माँ का दूध पिया है, पिता का अन्न खाया है, तो पहला आपकी जो शक्ति है माई बाप का भी सेवा करो, फिर समय मिले तो दुनिया का करो, बड़ी बड़ी अच्छे समाज की सेवा करो। पर माँ बाप तो बेचारे बैठे गए बेचारे बीमार पड़े हैं, हर दुनिया में जा सेवा करते हैं, कभी नहीं करो। कई लड़के आ जाते हैं ऋषिकेश, काम पड़ा है ऐसा, तो माँ बाप बोले तुम कैसे आगे भाग कर आगे, अरे उनको कहा ही नहीं, वो तो स्वार्थी है, और तुम बड़े परमार्थी हो भाई, फिर तार देते हैं, हम बोला खे भी लड़का यहाँ आ गया है, तो उनके मन में अभिमान है, माता पिता तो स्वार्थी है, उनकी सेवा क्या करे, जनता की भाई, जनता की सेवा करो बहुत अच्छी है, परंतु कर्जा तो चुकाते नहीं, दान देने लग गए, माँ बाप का कर्जा चढ़ा हुआ वो तो चुकाओ पहले, फिर दान देना, फिर दूसरों की सेवा करना। तो घर वालों की जिम्मेवारी है, माता पिता है, दादा दादी है, अपने घर बड़े भाई हो जाई है, बड़ी बहन है, इनका सबकी सेवा करो। बड़ा सुंदर मौका है, अवसर है, बहनों साथ में मिला हुआ जो परिवार है उसे सेवा करो। एक एक सेवा करने वाला भाई तो बड़ा काम ठीक हो जाए। एक जल आओ मैं लाऊ, वो कहते मैं लाऊ तो कितना हल्का हो जाए। तू ला लाना तो पड़ेगा, किसी आप तो जाएगी क्या करे, इन बड़े आदमी के पास नहीं बैठ सकते। कहते जल लाओ ये लाओ आप तो जाएगी, डरेंगे वो लोग, और मैं लाऊ ये बड़ा उत्सव होगा। चीज वस्तु में तो दूसरों को दे और काम धंधा आप ले, घर सुखी हो जाएगा। ये इतनी सी बात है। रोजाना बड़ों के चरणों में नमस्कार करना और बाप के चरणों में मस्तक से सब छूना। भाई लोगों ने कहना है जो माँ है दादी आपके घरों में है, आप बड़े बड़े भागी हो, माँ की सेवा का बड़ा उत्तम लिखा है। पिता से सौगुणा अधिक बात आप पूजनी होती है तो माता के चरणों में मतलब टेक कर नमस्कार करना। अरे माँ राजी हो जाती है, अरे माँ राजी हो जाए भोजन करा करके, भोजन करे थोड़ा सिर पर हाथ फेर दे, थोड़ा पीठ पर हाथ फेर दे, भोजन करे माँ खुश हो जाती है। ऐसा कोई खुश होता है, माल खिलावा हमारे को खुश हो जाए खुद, ऐसा माँ होती और नहीं होता है। मात्रा सर्वनाश शरीर पोषण, तो ये मातृ जात है। आज हमारे गर्भ गिरा दे, छोड़िए गर्भ गिरा दो, अरे मातृ शक्ति है या मात है, माँ माँ अभी छोटी सी दिखती है, ऐसे वैसी थी ऐसी बड़ी बड़ी थी पड़ी हुई है। तो कन्या का निराकरण नहीं करना, तिरस्कार नहीं करना। ये कन्या का तिरस्कार होता है दहेज प्रथा से, तो दहेज प्रथा है वो बड़ा भारी कसूर है बेटे का, बेटे वालों का। इधर टीका ले गए थे, क्षत्रियो की कितनी जाति थी महाभारत में और रामायण में और भागवत में क्षत्रियों का वर्णन आता है। आज क्षत्रिय कम हो गए, ये टीके की प्रथा के कारण से छोरी को मार देते हैं, मार देते ब्याह। भगवान के यहाँ से हिसाब से पैदा होते हैं सभी, ब्राह्मणों का ब्राह्मण में, क्षत्रियों क्षत्रियों में, बड़ियों का बड़ियों में ब्याह होता आया है, सदा ऐसा संतुलन रहता है। आज महाराज छोरे ज्यादा हो गए, छोरे कम हो गए। हम गए वहां महाराज में सत्संग हो रहा था, तो मैंने बात की कितना है, कितने 100 तो छोरा है और 45 होते हैं, 45-50 छोरी है। अब बोलो कुमारा रहेगा कि नहीं, तो वंश नष्ट होगा। ये जो परिवार निर्णय की बात चली है, ये दो चीज है, गायों का और हिंदुओं का नाश करने की है। इसकी हम दो हमारे दो अथवा हिंदू हमारे एक, 1000 का 500 तो जाएगी सभी, दूसरे में 250। जयराम जी मरना तो बंद किया नहीं, जन्म बंद कर दिया। तो नाश करने का दो उपाय है, एक तो कत्ल कर देगा, एक पैदा नहीं होने देना। अब मनुष्यों को मारे तो बुरा लगे तो पैदा मत होने दो, अगर गायों को मार दो। 36,000 कसाई खाना है आज स्वराज होने के बाद, इतनी गाय मारी जाती है, विश्व विदेश गाय आती है, वे सूर भेजो क्या गाय है, गाय मजा अभी गाय है, कितनी सुंदर शो में मूर्ति। गौओं के गोबर से और गोमूत्र से कई दवाया बनती है, और शास्त्रों में लिखा है बस लक्ष्मी बस तेरे, उसके गोबर में लक्ष्मी का निवास है। खेती करने वाले जानते हो ना, खेतों में जब सिटी और दे देते हैं तो गाय का गोबर ला शहर पूजते हैं, गोवर्धन पूजन करते हो गोबर ला करके। ये गोवर्धन गोवर्धन गोबरधन गोबरधन है, गोबर खाद कितनी बढ़िया होती है, कितनी खेती बनती है गायों के गोबर से, जो खेती होती है बढ़िया। इतनी खाद विदेशी खाद नहीं है, खैर 2-3 वर्ष कर दो खेती खत्म हो जाएगी। 100-100 वर्ष की ढाणी जिसमें सदा खेत बात है और कहीं पुराना होता है नहीं, क्यों गायों बैठती है, गायों गोबर कर देती है उसे खेती। खेती की तो पैदा होती है ज्यादा गायों से और गायों का पाल होता है खेती से, इनका बड़ा संबंध है आपस में। चारा ही खूब हो जाते हैं बोझ से, अरे हम खेत हो जाते हैं खेत निकलते हैं। इस वास्ते बैठो गायों की सेवा करो, सबकी सेवा करो, गवों की सेवा करो। गवों को बेचते हैं तो बेची बेची गायों जाती है कसाईयों में। अभी सीकर में कुछ रसोई भी रही साथियों से गाय छुड़ाई, ऐसे करते सुना है, आज भी सुना है। तो ये छुड़ाओ उनसे और अच्छी जगह जगाओ, पर मुश्किल ये हो गई घास कहाँ से लाओ, खेत में घास गांव में होने पर डागोर पट्टी में वर्षा है, घास है, खेती नहीं बचती है, गाय को छोड़ दी। ये नियत बहुत खराब होगी, गायों को छोड़ देगी। हिंदू लोग छोड़ रहे, कसाई जा रही है, गायों की रक्षा करो और अपने वंश की भी रक्षा करो, तो परिवार नियोजन मत करो। गर्भपात बिल्कुल कितनी हत्या है, गर्भपात के समान हत्या कोई है ही नहीं। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणी गर्भपात ने सबसे बड़ी ब्रह्म हत्या मानी है हमारे, क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा कितना उपकार होता है उस ब्राह्मण को बार देने से बड़ी हत्या होती है। तो चार महापातक है ब्राह्मण की हत्या, मदिरा का पीना, सोने की चोरी और गुरु पत्नी का वध। ये चार भक्त अगर समान पांचवा है उनका संग करे 3 वर्ष तो उसको वो ही दंड होता है। इस ब्रह्म हत्या से दुगुना यद पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुण गर्भपात नहीं, इतना पाप लगता है। या थोड़ा सोचो, हमने कहा भाई तुम संयम रखो, तुम संतान नहीं चाहते हो तो भविष्य का पान रखो, संयम रखो। कहते हम रख नहीं सकते, ऐसा हम कर नहीं सकते, जिसके बिना आप रह नहीं सकते। उस आनंद को सुख को देकर के घर में आया बालक, अरे उसका टुकड़ा टुकड़ा कर लो, इससे बढ़कर कोई ऐसा कृत्य नहीं होगा। आपको दिया सुख, अरे जी नहीं सकता, वो जीने का अधिकार नहीं, लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, उसको टुकड़ा टुकड़ा देना। बड़ी भारी बहनों माता से कहना, माताओं बहनों बच्चों का पालन करो, आप माँ हो, संसार में माँ के समान कोई नहीं है। अगर माँ ही बच्चों का पालन नहीं करेगी कौन करेगा बताओ। घर में माता पिता दोनों है, अगर किसी पत्नी मर जाए तो पिता है बच्चों का पालन नहीं कर सकता। कहा तो फिर बच्चों की नानी के पास भेजा, कहा अपनी बहन के पास भेजेंगे। और पति मर जाए तो महाराज घरों में अच्छे काम करके उनसे अपना पूर्ति कर दे, पढ़ा देती है, स्वर्ग स्वरों आ जाए तैयार कर देती है। माँ का इतना पैसा मैंने देखा है, सब परिवार बड़े कष्ट उठाकर बच्चों को पालन कर दिया, विद्या को बढ़ा दिया, अच्छे बना दिए। तो माँ जितना पालन करती है बाप नहीं कर सकता। आप कहते तो अभिमान क्या करती है घर में, ठीक क्या करती है, 2 दिन आपके गोदी में बालक दे तो पता लग जाएगा क्या करती है। कहीं पेशाब दे, कहीं टट्टी भर दे, कहीं थूक दे, कहीं तंत्र करे, कहीं थोड़ा फोड़ा करे, ऐसा आप रहो ऐसे ही थे। ये आज आज बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं कि ऐसे ही थे, क्या टट्टी पेशाब दे पट्टी खड़ी हो जाए, टट्टी में पेशाब में होश भी, ये दशा थी आपकी हमारी सबकी। आज चतुर्भुज व्याख्यान दे रहे क्या ऐसे ही थे, ऐसी दशा में किसने पाला है, माँ ने पाला। सब कष्ट सहती है बच्चे के लिए, कितना कष्ट सहती है, ऐसी माँ पालन करती है। अब माँ ही डाकन हो गई, माँ ही मदद पतन करने वाली, घर पालन करने वाली, अब बालक कहाँ पालन करे बताओ। माँ इतनी दयालु थी, वो सर्पणी होगी, सर्पणी होती है ना भाई, अंडा देती है 108 तो यूं घेरी रहती है अंडा, बीच में रखकर कोई सांप निकलता है अंदर से खा जाती है, उसको खा पुत्रा दीदी सर्पणी पुत्र खा जाती है, उनको कोई बच जाता है वो सर्प रहता है, 108 खा जाती खुद ही पुत्रों को। आज मैं सर्पणी खाने वाले बच्चों को खाया जाए, बात माताओं ऐसा मत करो, बड़ा भारी पाप है, बड़ा अन्याय है, बालकों का पालन करो, आपसे तो पालतू है। ये हम इतने बैठे हैं, आप भी गोदी से ही बच्चों की माता की गोदी से ही महाराज है माताओं, हमारे में और कोई ताकत नहीं है, क्या किस तरह से हम आ सकते हैं। आप भी गोदी से आए, आपका ही दूध पिया है, आपसे ही हम पले हैं, नहीं तो क्या करें, बच्चा क्या खिलाओ बच्चा बच्चों क्या। एक अहीर था, वह लड़का जन्मा, पास में एक मुसलमान के कैसी बीती हुई घटना मैंने सुनी है, मुसलमान के लड़का जन्मा, उसकी माँ मर गई, छोटी स्त्री मर गई, तो वो बड़ा घबरा है क्या करो, तो अहीर ने कहा तो घबरा मत, मैं तो लोग पालन कर, मेरा बच्चा है तेरे को पालन कर लूंगा। अहीर दे दिया, जो उसका पालन किया, अब 2 बच्चों को चुगाने से माँ का शरीर जगह शिथिल हो गया, बीमार हो गया, छोटे छोटे बड़े हो गए, खेलने लायक पड़ गए, माँ का शरीर बीमार। वो मुसलमान है, वो बढ़ना हो जो दूर मुसलमान है, जो बड़ा होने पर कहा कि भाई अब तुम हमें घर ले जाओ, अब बच्चा ठीक हो गया, अब तुम पढ़ाओ, तुम्हारे घर ले जाओ, तो वो अपने घर ले गया, उसने पालन पोषण किया, दूध पिया, हिरण का दूध पिया और अब बड़ा हो गया, काम करता है। वो पढ़कर बन गया कंप्यूटर और माँ के खून बहुत कम हो गया, पूछा कभी इसको खून देना पड़ेगा, तो अस्पताल में गए, अस्पताल में वो पूछा, उसने पहचान लिया कि हमारी माँ इसने मेरा पालन किया है। कैसे भाई खून देना, तो किसका मिल, उसको खून मिल गया, उसके दूध पिया हुआ था वो, इसको खून मिल गया, परेशानी से इसे खून मिलता है। उसने कहा खून तो दूंगा मैं 100 रुपया लूंगा, 100 रुपया दे दिया, खून दिया, बात ठीक हो गई। कुछ दिनों के बाद 10,000 कितना रुपये लेकर पहुंचा माँ के पास कि माँ मैं आपका बेटा हूँ, आपने दूध पिया है पर तुम लोग ही नहीं इस बेटा के। मैंने कहा 100 रुपया लूंगा, तुम लोग नहीं मुझ बोल रहे, अभी 10 रुपया देता हूँ, आपका ही बालक हूँ मैं। तो ऐसे होते महाराज, उस वक्त में कौन पालन करे, पुरुष की ताकत है कर ले, कैसे कर ले, अरे मेरा बालक है मैं पालन कर लूंगी। तो भगत पर जो उपकार कर रहा है, सेवा कर रहा है, बड़ा भारी काम होता है। वो लड़का बड़ा आदर करता था माँ का, ये मेरी माँ है, दूध पिलाया, इस गोदी में खेला हूँ, ये भाई है, हम साथ खेलते थे। तो इस उपकार करो, कैसे ही क्रूर क्या न हो, वो सज्जन हो जाता है। सिंह और सांप बड़े क्रूर जंतु होते हैं, मगर सेवा करके भस्म हो जाते, भस्म। इस बात सबकी सेवा करो। एक सिंह था, जंगल में रहने वाले डाकू थे, जंगल में रहते थे, डाका डालते थे। तो एक दिन सिंह के कांटा कट गया पैर में, तो यो हाथ सर फिर, तो आगे गया डाकू, डाक गया तुम तुम पर, उसने जाकर को कांटा निकाल दिया, सिंह राजी हो गया। अब वो डाका डालते डालते है, उनको कह दिया कि इसको मरा दो, मरवा दो के। तो के कैसे मारे, तो वो सिंह पकड़ लिया गया, उसी राज ने पकड़ लिया, वो पिंजरे में सिंह हुई। कहते ऐसा करो, मैदान था उसमें जिसे घर छोड़ दिया, इसके ऊपर सिंह छोड़ दो, जानो तो बैठ के ऊपर देखो क्या तमाशा होता है, उनके खेल हो जाए या डाकू मारा जाएगा। और डाकू मारा, सिंह आया, इसे उसके पैरों में लोटे लग गया। लोगों ये क्या बात है, सिंह काटते नहीं, भूखा रख कर दे, भूखा सिंह को छोड़े ऊपर, क्यों खा जाएगा। तो सिंह ने पहचाना कि ये मेरे काटा काटा निकालना हुआ है, ऐसे तो उपकार किया हुआ भाई काम आता है, अपने काम आता है। देखो भगवान के दरबार में बड़ा आदर होता है, भगवान संसार का पालन करने से ही भगवान भगवान कहलाते हैं, सबका पालन करते हैं भगवान। तो आप भी पालन कर दो, भगवान का दर्जा आपको मिलेगा। सज्जनों सबकी सेवा करो, पालन करो, उत्साह रखो, भगवान को याद करो, रोजाना कीर्तन करो, अपने घर में भगवान के नाम का जप करो, गीता रामायण का पाठ करो, अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, भक्तों के चरित्र हैं, वो एक सुनाओ दूसरा सुने, रोजाना घर में घंटा डेढ़ घंटा सवा घंटा रोजाना कीर्तन और पुस्तकों का पठन ऐसे करो, तो आपका घर मान पवित्र हो जाए। जिस घर में भगवान का भजन होता है वहाँ प्रेत भूत नहीं आए, मैला मंत्र नहीं होता, बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं आती। गोरखपुर में प्लेग आता था 12 महीनों में, वो 12 महीनों का एक हिंदुस्तान का हिसाब से प्लेग प्लेग नहीं आया। नापा सर में ऐसी बात थी खूटी पड़ा हुआ दल जल जाए, बक्से में पड़े हुआ आग लग जाए, झोपड़ा है उसे ऊपर आग लग जाए, सब दिन हैरान हो गए। तो महाराज फूसा जी महाराज मोडे वाले, उन्होंने वहां 7 दिन का कीर्तन कराया, 7 दिन लगातार कीर्तन किया, वो शांत हो गया। एक बार वर्षा नहीं हुई तो कीर्तन किया, न बरसा सी में वर्षा हुई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज द्वारा 30 जुलाई 1997 दोपहर लगभग 2:30 बजे चिराना में हुआ। राम।